بأمر على التبن. برز فيتاليس أمانة تشيا ريمي جيان أوانا نشانكاني موسيقان كمان بوهي أنا جرجر كمان شكام أجنم نشانان؟ بله كاتي موسيقى أجنم تنها أم دنقانا أخوانم أم نطانة تايبت بفارتش موسيقى يكي بناو بانج لباريس أهلي لنسراوة توا بيخان الروا فير نبوي يشتا؟ ناتوانم فير نبويت؟ أزاني لدي كمانا مكتب نبو؟ زور چاكا لبر اوي بوي بيه كيك لأندامي تيبا كم فيوست فيروي نسينو خيرنوشت كم بلام تنها دولمانا كان فيري خيرنواري أبون بلي أميان بي أوتم بلغران مبا كابي فيري خيرنواتا كات بو كابي خيرنوارا؟ بينا راني خوشويست فرمون لقلم نمائشة سر سوريانا را فين بلن او آجالا کامه کلشی بطویشی نرم دا پوش راو دو گوچکی بسکولانشی هی براستی زیرکا زور تواوا او آجالا شیلیا باشا پیم بلن او کسا کیه که ایم زور من خوش شوید لبر وی شو روش لشو نخونی ده بو اسراحتی ایم زور طواوا او دادورا ایم شمو من دادور من خوش شوید زور چاک خوش شویستان استا هر یکتان با پیتوانای خودتان هاوکاری و کومکی با هم قطابی زیرکانا کوکنوا او اتوانه پیتکان بخوینه توا ابی منیش فیری خوینه و نوسین بم بله هر ابی فیر بم کچی خوم استا کومال این دا پیتکان فیره کمو توش لدوامو بیلی روا دور باشا ای ای بی بی سی سی دی دی ای ای ایف ایف جی جی ایچ ایچ ایکس ایکس وای وای زید زید زور باشا ای پیتکانی نهی من کامانن چوار پیتا؟ اما ناوی ریمیا ای پیتکانی کپی؟ کپی؟ اویش هر چوار پیتا زور چاکا ای پیتکانی جوجو؟ اویشان هر چوار پیتا آر آی وی آی ای آر ریفیا وشی درخت اما پیتا کانیتی ای آر بی آر ای آر برا گل اف ال ای یو آر فلاوا استيرا اتوال او تي او اي ال او مان لون ال او ان او شارکی گوره لبروی گوره پیویست دفت تیاب منی نو بو نمائش کن من اولا فی تیکا نسرا و تای خانی خوشی راد چیا آیا راستا او دوکانی بازرگانی خانو کردنا اوش دوکانی بازرگانی جلو برگا شتیکی زور جوانا لو پیش گم بم نسوانه نه ادا چون کنه مزانی بیان خیل موا بم زوانه توانی کتیبی گورش بخوانی تو ریمی لما لی پارزگاری شارک مانا کتیبی زوری لیا او انا کتیب نین ریمی گیان او انا سجلن لکتیب گورترن همویان ایلی چو دستم کوید؟ ریمی گیان اما کتیب یک باسی هندکانی تیایا هند؟ بله بی اوی چوبی بو او شارا اگر بی تو ام کتیب بخوانی تو او وکو اوای سردانی اواند کرده بیو زور بباشی این ناسی وکو اوای دی بیتم؟ بله ریمی گیان اما شان کتیبی که میجویی اما وینه چیه؟ اما وینه کلو بات رای اگر ام کتیب بخوانی تو او سا ازانی چه شارجنه که هزاران سال لمو پیش جیاو ام شارجنه برز ویتالیس ام کتابانه زور بسودن اگر ام کتابانه بخوانی تو او زانیاری سبارت به همون روی که جیانه به ری میگن زور شده من نیزانم ویدیاله تو خلط فیلاده کاتی های بخوانی تو خان مکم ها؟ لسری پیویسته کات دوزیتا و بخوان نوا چون که خوان نوا زاخاوی میشک و وکو ازانین پیوری کسایتی با عقلا نگبر روالت بخیر بی برس کورالی اخوا بخیر بی سرچاو تو من دکتیبم پیویسته بیکرم من زر شادو منم به حتنی نو سره چی گوری وک برستن بکتیب خانه بچکولکم بخیر بین سرچاو ام پیاو کسی کی نو داره؟ کورالی چی رو نویسه کی زور گوره یک چی خوم زور به نوانگلم شاره ده زور باشه کس دوای چی رو ککن میکردو بیخونه توا؟ بله بله خلکی زوری هم پی خوشه به طیبت چی رو ککه هم دوائیه ده چی رو که دیهات یکن هر که گشت تلم خیره خوین مو ده چی رو که دیهاتی معنی چیه؟ زور کاره تیم کردوه باور نکم نوسره چی وکو تو من هبه نوسینی آوه به هز بید زور کز ام کتبه بررست تکرن آخو ام کتبه چه دورک بید؟ ام کتبه کیه؟ اما کچی خواهن تیبیا چی گروه که؟ بله، کتیبی ویتالیستی هنریه پیه ما به تو پی خوش کتبه کنی مخوین تو وانیه کیجه جوانه که؟ بله اما شکر، لیره دا درختی کتبه دیاتی کنی تیه؟ درختی کتب؟ بله نم کتبه دا چیروکی زوری تیه لسلاده که حزیان ده یکی دلنیم و تیاره کاری گره شتکانم کوا گورم هموی آماده که غزی نامکان و زرفکانیشی یوادارم کاتی که خوش بسر بری لگل خوین نوی چی رو که کنم براستا اتوانم بیان خیل موا با دلنیایی او زوز پاس برس کورالی کی بکتبه؟ بله بلام رو لکم زور گرانه نرخی تنها یک کتبیان سی لیره خواهی گم او همو پره لکو بینم برو درو دی برو ریمین بابروی خوزگه امتوانی او کتبه بخوین ماه بلام زوریش گرانه محالا سیلی را شکنابم برواناکم توانم لهم وشیان ما پیعیکم ها؟ جنی تو چی رویاوا؟ چیا؟ ده چی روک لدی هاتوا ده چی روک چی روکی یکم شازاده یکی پچوک گشت یک با والو نکد لیکی لگوندکان اجیا براکی شازادی کرد به دشمنه کی زور سرسخت شازاده بابا روی تو ای شازاده هیچ نکرد برام بری بلان بارز گربونی بر یاری ده کچ کرد با بالانک اما ده امجاره با میگیری تو ریمی زود جوانه اما دیاری کرالی بارزه کتی کلکتیب خانه که بوم بینیم کری بله دلنیم هر او زرفه که بوم نیناردو بله بیری لیمه کنوا راموس وره به امرو فیری وانه که تازه ترب کم اوشی ترب نمی کو اما چیروکی که تره ده چیروکی تر لدی هاتا چیروکی دوام شاخ برزکا چیروک لدی هاتا چیروکی سیم لیک یک لدی هاتا دورکان بازرگانه کبو بختواری افراشت ولسر جانتا گورکی بخطی که گوره نوسی بوی بختواری من لیا افراشین به هر کسی که ایوید هجارکانش ایانتوانی بیخوین لوا ام پیاوزور شون گرابو لگل اوشا زور کس احاتن بولای با اوی بختواری بکرن بو خوین بلام اویش بی اوتن بختواری تان لوا دایا تخاکی تان خوش بید رقتان لکز نبیو همو خلکی تان خوش بید بطیبتی هجارکان زور باشه رامز زور باشه با هم جارشان دوباره کنوا اماده ای بلان نویم بسی اشتیای ککت لقلایی که بطلق زندانی کرابو لیگل لدی هتکانا اشتیای کشیان زور درنده بو خانوکان خلکی اوائی اروخانو دخلو دانی اسسانو بنشکو نالی ترسناک ایتو قاندن دخل کی آوائی توانیان لقلائی کی بستالو کی دو لدیکیان زندانی بکنو درگی لسر دابخن چون سالی کی زور تیه پاری بسر زندانی کردنی اجدیها لقلائکا ویلی کردو بطوری و اینالاندو اینرکند بو یکی بیتو رزگاری بکرلم زندانا بلان خلکی آوائی نهاتن بدنکیوا 300 سال تیه پاری بسر اجدیهاو هلو زندانه روشیگ لروشان لونا چه کسی لیده لرگی حتنم بو ایره عربانه کم تکشکا ناموی ایتر بطن یابم کوات توش نتوانی لقلا کب چی تدروا بلام شازاده کتکی دندر موز نسک بو لبری اوی کلی ترسیس خبتی بو خوار بو گری لیم نا ترسی؟ ای کشتی هایی که به سزنان دانایی صدام بالم قلای زندانی کرایید پش اوی اشتی ها گیل قسکانی شازاده بو زوی به طاقتونی گرم بو چون که لو پیش نیدی بو کس بوی بگری و خفتی با بخوا هلو شوا شازاده دستی کر به جنینی امری قیفارا بوی اشتی های من بکاتوا اشتی ها هستی بخوشی کرد لجیانی ها قد خوشی وی ندی بو وی من بو بریاری دا چک بیتو واز لکاری درنده بیند بلام خفتی شازاده بردوان بو ناچار بو چوب ولی قاضی ای جنابی قاضی تکم معلم اشتیهای خوش بی چون کسی زای خوی ورگد تکایا کمان یه مجدیهای زور گوریا با اسفاق نبیتوا مگر جانی خوی بخد که لزی او جان لبرانی لناوی بردون بوایی چی لسر نامینه من شیانی خوم لبری او بخشم زور چاکا ای اشتی ای خوشه استم تکه ایلم و دوانه گره ایتا و سر تاوان کردن نه نه کهی ده اشجیها توانی لزندانه که بیتو دروا بلام دو وفا فرمید ککانی لخفتی بسرهاتی شازاده ببون بگردیلی پشنگدارو رگی شوانی ربارانی روناگه کردوا اتلو کاتوا کزنی ازانی او اشجیها چی بسرهات لدوی نمانی شازاده اجدیا بریاری دا که جارکی تر کاری خلافه مکد. هرچندم چی را که خیالی بو بلان براده که زور کاری لکردم. ریمی، تا استنانی نیورد بو آماده نکردوین؟ نه نه خیر، دعای لبوت نکم، هر است آماده یکم. باورین و سر مشخکی خوامن. زور بخیر بین، سر چاو. برس کورالی؟ برس کورالی، پیروز بایی لیکم. زور خوشحالم با اوی که دیاری باشترین نوسری هم پی بخشید. ایم همون من خوشحالیم. براستی بوی تا نوسری چی زور باش برس کورالی، پیروز بایی لیکم. سفاس دانکم. دایل برد نکم، من بورا. برس کورالی، زور سفاس دکم. منت لبیر چوتوا من ریمیم. ریمی؟ بله، تا روشک لمون بل کتب خانه بگیرشیم. براستا، اوم لبیز نماوا. زور سفاس دکم بو نامه کن، براستی زور بنرخ بون. او تولی چی؟ نامه چی؟ چی رو که کن؟ گرتم، چه تو چو هاتی تا جوروا؟ من دایل برد نکم، هر اصایی که ما دروا برس کورالی. بله، لوانه ایچه بیل سوال کرکن. بیکر درو دی، خراب بیکر درو دی، ورا دی ای وارد باش بلا سی دلو آرام کردم زودم یکای برم بشون تا بک اگنی تالیز بلای ککتبی نوتای موسیقی زیاد را کرم نوتای موسیقا؟ بو پی نو توید اموی او نوتانه ببینم اگر یارمتی هیا اخر رولا کم کتب خانکم دخستو بلام قیناکا اموی دلوش لمو پیش که اگنی تالیز هاتو پیوتم که ام نوتانم لیب کرا ایتر منیش لیم کری لیره در علی من کاتی منال بوم ام نوتانم کری ولی بر اوی زوری حزد موسیقا بو دشوینه چی امینه حالی گرته بو او چی؟ او برزوی تاریز فروشتی خو زوری خوش اویست نه زنم بلام هنده زرف و نامو قلمی بپاره نوتکان لیکریم اما هم چیروکه ها که بسی گرانوی ده چیروکی ده هاتی اکد چیروکی اکم نانیشانکی باونده کی ترسنوکا او چیروکانی که دست مکود ده نوزر فکانه زور جاوازی ها بو لگل چیروککانی کورالی بله همو چیروککان هی برز ویتالیس بو زنم با چی او نوتا موسیقیت فروشت زورت خوش اویست زور سباز با تو برز ویتالیست زور سباز دکم با جانی برمیخکانت برز ویتالیست زورم خوش اوید هشتا چیروی که دیهاتی زورتر من ماهی گویلی بگری حزا که با بخن ماری می؟ بله ده چیروک لده هاتو چیروکی دیم لیکیگ لده هات دورکان هنده لعجالی زور جوان لدوری دورگیگ دا کبو بونو بیکو اجین که جوانترین دورگه بول جیهان دا زور بختور بون بیکو روژگ لروژان پلنگی که رش گیشت دیکیم